أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِزَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَا يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا سورة القیامة مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے۔ سورة القارعہ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ ترتیباً 75 نمبر پر ہے، سورۃ المدثر کے بعد ہے۔ نزول کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے سورۃ القارعہ کے بعد، اور ترتیب کے اعتبار سے 75 نمبر پر ہے سورۃ المدثر کے بعد ہے۔ ربط ما سبق سے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب القرآن اور بیان کرنے کا طریقہ جو ہے سکھلا دیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا تو قیامت میں جو ہے تمہارے ساتھ حساب جو کیا جائے گا وہ اچھا ہوگا، اور اگر قرآن کے ساتھ تم نے تعلق نہیں رکھا تو وہاں پر تمہارے ساتھ حساب جو ہے وہ سخت لیا جائے گا۔ دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پس کیا ہوا ہے ان لوگوں کے کو کہ نصیحت کی کتاب سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کی کتاب سے روگردانی کرنے والا تھا تو قیامت میں وہ کہے گا 10 نمبر آیت میں یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ جائے پناہ جو ہے وہ کہاں پر ہے، کہاں چھپ جاؤں، کہاں پناہ لے لوں، اللہ کے عذاب سے کہاں اپنے آپ کو بچاؤں۔ تیسری وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، حق یہ ہے یہ بات کہ یقیناً یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، یا یاد دہانی ہے. 54 نمبر آیت میں فرمایا تھا اللہ نے. اسی طرح فمن شاء اذکرہ، جو چاہے تو اس کو یاد کر لے، اسے سبق حاصل کرے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت قرآن سننے کے آداب ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 16, 17, 18, 19 میں قرآن کے آداب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ قرآن جب بیان کیا جا رہا ہو تو اس کو سنو، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اور جب قرآن کا بیان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی زبان کو حرکت دو. جب قرآن بیان کیا جاتا ہو اس کو سنو، جب آپ سننے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ پھر سنانا شروع کیجئے، آپ اس کی تکرار شروع کیجئے، کیونکہ یہ آداب میں سے جو ہے وہ خلاف ہوگا. یہاں گزشتہ سورت میں آیت نمبر 46 میں کہا تھا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور تھے ہم کہ جھٹلا رہے تھے ہم بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا اور سزا کو، ہم قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تھے. تو یہاں پر فرماتے ہیں، یہاں پر اس جملے کو جدا الفاظ میں ہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، 5 نمبر آیت میں، چاہتا ہے انسان کے آنے والے دن پہ جو ہے کیا کر جائے، اس کا انکار کر جائے. آنے والے دل کا جو ہے وہ کیا کر جائے، انکار کر جائے. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 پر کہ جس میں اللہ رب العزت نفس لوامہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر کہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، مشرک لوگ منکر لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح اللہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہڈیوں کو چھوڑ دو، میں آپ کی انگلیوں کے پور کو دوبارہ جو ہے وہ ترتیب سے جوڑ دوں گا، تمہیں زندہ کر دوں گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 5 پر بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان حالانکہ جو ہے قیامت سے انکار کرنا چاہتا ہے، سورۃ ممتاز ہے 14 اور 15 نمبر آیت پر، اس آدمی کو اپنی حقیقت خود ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ خود کتنا جو ہے بےمانی کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے یہ عذر پیش کرتا ہے، میرا فلاں کام تھا اور میں فلاں جگہ جا رہا تھا اور اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، عذر بھی پیش کر رہا ہے، حالانکہ جو اندر اللہ نے ہر انسان کے قاضی بٹھایا ہے تو وہ قاضی اس کو یہی سگنل دے رہا ہے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، مگر پھر بھی جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ عذر پیش کرتا ہے، فلاں کام ہے فلاں کام ہے. سورۃ ممتاز ہے آداب قرآن پر 16 وغیرہ میں جو ذکر ہے. سورۃ ممتاز ہے دیدار خداوندی کے بیان پر، 23 نمبر آیت میں، 22-23 میں وجوہ یومئذ نادرا، بہت سے چہرے اس دن جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرا، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. سورۃ ممتاز ہے 26 اور 27 نمبر آیت پہ کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو منکر انسان، منکر قرآن انسان وہ کیا کہتا ہے، वकीला मन रा को, कोई दम डालने वाला है उस वक्त जो है उसको दम और कुरान की याद उसको तरसाती है। पहले वो कुरान का बागी होता है, फिर वो कहता है चलो किसी को लाओ कुछ रियात यासीन पढ़ के मुझे सुनाए। तैतीस नंबर आयत पे सुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, कुरान से इनकार करने वाला भी था और घर की तरफ जो है वह बखुशी बखुशी चलने वाला भी था। सूरत मुमताज है 36 नंबर आयत के बयान पर, अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, आया गुमान करता है इंसान अयुत्र का कि छोड़ दिया जाएगा इसे सुदा बगैर अम्र नहीं के, क्या अल्लाह आपको वैसे जो है वो छोड़ देगा, तुम्हारी पैदाइश का कोई मकसद ही नहीं है, बस इसी तरह तुम पैदा हुए उसके बाद मर जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। मकसद सूरत सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात कियामत का तस्करा फरमा रहे हैं, इस बात कियामत और साथ ही आलम की फना का भी तस्करा फरमा रहे हैं, आलम की फना का भी तस्करा फरमा रहे कि किस तरह कायनात जो है इसमें क्या इनकलाबात जो है ये बर्पा हो जाएंगे, जब क़यामत कायम हो जाएगी तो क्या इनकलाबात बरपा हो जाएंगे। यहां से कुरान के आखिरी हिस्से का 10वां बाब जो है वो शुरू हो रहा है, यहां से कुरान के आखिरी हिस्सा जो सूरह सबा से शुरू है, सूरह वन्नास तक है, इसमें 12 अबवाब है, तो यहां से जो है जो बाब शुरू हो रहे हैं वो क्या है 10वां बाब यहां से शुरू हो रहा है। इस बाब में जो है हम 12 सूरतें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कितनी सूरतें पढ़ेंगे 12 सूरतें पढ़ेंगे, सूरह क़यामा, सूरह दहर, सूरह मुरसलात, सूरह नबा, नाजियात, आबसा, तकवीर, इन्फितार और सूरह मुतफ़िफ़ीन, इसी तरह इंशिकाक, बुरूज और सूरह तारिक, यानी सूरह क़यामत से लेकर सूरह तारिक तक ये 12 सूरतें हैं, सूरह क़यामत से लेकर सूरह तारिक तक ये 12 सूरतें हैं। इस बाब में जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं, इन सब का मकसद जो है वो एक ही मकसद पर ये 12 सूरतें जिक्र है, ये 10वां बाब इस बात क़यामत और फनाए आलम, आलम की फना का तस्किरा है कि किस तरह आलम जो है ये खत्म हो जाएगा, आसमान जमीन ये सिलसिला, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात क़यामत जिक्र फरमा रहे हैं बितरकी। तो यहां से जो है वो 10वां बाब जो है वो शुरू हो रहा है, इसमें 12 सूरतें हैं, इसमें इस बात क़यामत है बितरकी। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, ला उक्सिमु नहीं है ऐसा काम, उक्सिमु शाहिद करता हूं, बियौमिल क़ियामा रोज क़ियामत को, ला उक्सिमु ला नहीं है ऐसा काम, उक्सिमु शाहिद करता हूं, गवाह बनाता हूं, बियौमिल क़ियामा रोज क़ियामत को। ला कुछ उलमाए किराम लिखते हैं कि ला जो है ये जायद है, कलाम शुरू होता है उक्सिमु बियौमिल क़ियामा से, मगर सही तफसीर यहां पर यही है कि ला इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुनकिरीन के ख्याल की अल्लाह रब्बुल इज्जत तरदीद फरमा रहे हैं, لام جملہ ہے لیس الامر کما یزعمون, لیس الامر کما یزعمون, نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے. کہ قرآن کے سامنے نہیں بیٹھیں گے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی, عمل کا اصلاح, عمل کی اصلاح ہو جائے گی. قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے اور پھر بھی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے لا, قیامت کو نہیں مانیں گے اور اس کے بعد بھی جو ہے اللہ ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا. قیامت سے انکار کریں گے اور پھر بھی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے لا, نہیں ہے سکا کہ تم قیامت کو نہیں مانو گے, اسی طرح قیامت کے لیے تم تیاری نہیں کرو گے, قرآن کے سامنے تم نہیں بیٹھو گے, عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرو گے اور پھر بھی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو لا, نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے. اقسم, شاہد کرتا ہوں, بیوم القیامہ, روز قیامت کو, قیامت کے دن کو جو ہے میں شاہد کرتا ہوں کہ اس دن کو اللہ رب العزت جو ہے کیوں شاہد فرما رہے کہ وہ دن جو ہے حساب اور کتاب کا ہے, وہ رزلٹ کا دن ہے, وہ نتیجے کا جو ہے وہ دن ہے. اس دن جو ہے وہ نتیجہ وہ سنایا جائے گا, کون پاس ہے, کون جو ہے وہ فیل ہے. یہاں پر جو عمل کرنے والے ہیں, تگودو کرنے والے ہیں, تو وہاں پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے یا جو ہے اس نے جو کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا. تو وہ ڈے آف ججمنٹ ہے, فیصلے کا دن ہے, حساب کا دن ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, اللہ سے ملاقات کا جو ہے وہ دن ہے. اولین اور آخرین جو ہے اس دن جمع ہوں گے. باقی دنیا میں کوئی اور دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ اولین اور آخرین سب کے سب جو ہے وہ جمع ہو جائے. اور قیامت کا دن جو ہے وہ ایسا دن ہے جہاں پر اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے اقسم بیوم القیامہ, شاہد کرتا ہوں بیوم القیامہ, روز قیامت کو. ولا, اور نہیں ہے ایسا کام. اقسم بنفس اللوامہ, نہیں ہے ایسا کام. اقسم, شاہد کرتا ہوں, بنفس اللوامہ, نفس ملامت کرنے والا اپنے آپ کو, شاہد کرتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کو. یہاں پر پھر اللہ نے جو ہے لا استعمال کیا, نہیں یہ ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے. کہ صحیح ایمان جو ہے وہ نہیں بنائیں گے قرآن سے اور پھر بھی جو ہے وہ ایمان والا کہلا سکے گا, نبی علیہ السلام کی سنت کو جو ہے وہ نہیں مانے گا اور پھر بھی جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے بلا, نہیں یہ ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے. اقسم, شاہد کرتا ہوں, بنفس اللوامہ, ملامت کرنے والی نفس کو, ملامت کرنے والی نفس کو. قرآن میں جو ہے وہ تین نفسوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. قرآن میں تین نفسوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. ایک نفس آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا 13ویں پاری کی بالکل پہلی نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں, وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء, میں پاک پاک نہیں کرتا اپنے آپ کو, ان النفس لامارۃ بالسوء. تو ایک نفس جو ہے وہ کیا ہے, نفس امارۃ بالسوء, نفس امارۃ بالسوء. دوسرا نفس ہے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ, جو یہاں پر ذکر ہے سورہ قیامت میں. اور تیسرا نفس ہے سورہ فجر میں ذکر ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یا ایتہا النفس المطمئنہ، تو وہاں پر کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. تو نفس امارہ بسو، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اس میں کیا فرق ہے؟ نفس امارہ بسو سے مراد جو ہے وہ نفس جو گناہ کی طرف جو ہے وہ حکم دینے والی ہے، وہ نفس جو گناہ کی طرف جو ہے حکم دینے والی ہے، جو گناہ کی طرف جو ہے وہ مائل کرنے والی ہے، جو گناہ کی ترغیب دینے والی ہے، حکم دینے والی، اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نفس امارہ بسو کہتے ہیں. ابتدا میں جو ہے انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امار بسو ہوتا ہے، گناہوں کی ان کو جو ہے دعوت دیتا ہے، فلاں گناہ کرو، فلاں گناہ کرو، قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، فلاں گناہ کام کرو، اللہ کی مخالفت، پیغمبر کی مخالفت. تو اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امار بسو، گناہوں کی طرف ان کو حکم دینے والا ہوتا ہے. اس کے بعد جب اس انسان پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اور اللہ کا فضل و احسان اس انسان پہ ہو جاتا ہے اور اللہ ان کو لا کر جو ہے قرآن کے سامنے بٹھا دیتا ہے، تو قرآن کے سامنے جب اللہ ان کو بٹھا دیتا ہے تو ان کو اللہ رب العزت حق اور باطل میں تمیز کرنے کا جو ہے سلیقہ عطا کر دیتا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ان چیزوں میں جو ہے ان کے درمیان جو ہے اللہ ان کو جو ہے وہ کیا تمیز عطا کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز، کیا ناجائز. تو اس کے بعد جو ہے اس آدمی کا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے کہ جب قرآن کو سنتا ہے اور قرآن سے پہلی زندگی کو جو ہے وہ دیکھتا ہے تو اپنا نفس جو ہے اس کو ملامت کیا کرتا ہے کہ تم نے تو زندگی تباہ و برباد کر دی تھی، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو تمہاری موت جو ہے وہ کس کاتے میں ہوتی، تم کہاں چلے جاتے، کیا تم اللہ سے جو ہے وہ جنت کے طلبگار بن سکتے تھے کہ قرآن سے پہلے جو تمہارا عقیدہ اور تمہارا جو عمل تھا. تو قرآن کے سامنے بٹانے کے بعد اللہ اس آدمی کے نفس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اس کو نفس لوامہ بنا دیتا ہے، ملامت کرنے والا نفس اس کا بنا دیتا ہے. اس کے بعد جب یہ آدمی جو ہے یہ قرآن پہ عمل شروع کرتا ہے، عوامر اور نواہی کی جو ہے یہ پاسداری شروع کرتا ہے، اللہ کے کرنے کا جو حکم ہے نماز پڑھی، اسی طرح جو ہے وہ کیا تہجد جو ہے وہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور خیر خیرات کے کام کرتا ہے، نیکیوں کے کام کو کرتا ہے، بڑا چڑھا کے کرتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا رفتہ رفتہ گزرنے کے بعد جو ہے اس آدمی کا نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس آدمی کا نفس کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، جو اس کو اطمینان دلاتی ہے کہ تمہارا جو ہے کیا ہے، تم جو کرتے یہ ٹھیک کر رہے ہو، تمہارا یہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس پر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا. تو اس کو نفس کو جو ہے اللہ نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ اس کے نفس مطمئنہ اللہ اس آدمی کے نفس کو بنا دیتا ہے. تو ابتدا میں ہر آدمی کا نفس قرآن سے پہلے کیا ہے؟ نفس امارہ بسو. اس میں گناہگار مسلمان بھی داخل ہے، اس میں جو ہے وہ کافر بھی داخل ہے، سب لوگ داخل ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سٹیپ میں جو ہے جب اللہ ان پہ احسان کرتا ہے، قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے، تو اس کا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، وہ ملامت کرنے والا نفس بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے درجے میں, جب ایک آدمی جو ہے قرآن پر عمل بھی شروع کرتا ہے عقیدتاً اور عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, تو اس کا نفس کیا بنتا ہے؟ نفس مطمئنہ. اس کو ایک اطمینان نصیب ہوتی ہے کہ تم جو کر رہے یہ ٹھیک کر رہے, تمہارا یہ کام جو ہے یہ کیا ہے, اللہ کے نزدیک جو ہے یہ پسندیدہ ہے. تو اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کہتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافر وغیرہ کی نفس جو ہوتی ہے وہ نفس امارہ ہوتی ہے, عام مسلمانوں کی مومنین کی جو نفس ہوتی ہے وہ نفس لوامہ ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو پیغمبر ہوتے ہیں, جو نیک ایمان والے ہوتے ہیں, جو اولیاء وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان کے نفس جو ہوتے ہیں وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں. ان کے نفس کیا ہوتے ہیں؟ وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا اقسم بالنفس اللوامہ, بالنفس اللوامہ نہیں ہے ایسا کام, اقسم شاہد کرتا ہوں, بالنفس اللوامہ ملامت کرنے والے نفس کو, ایحسب الانسان زجر بے انکار قیامت, زجر بے انکار قیامت, قرآن سے انکار پر اللہ جھڑکی دے رہے. ایحسب الانسان, آیا گمان کرتا ہے انسان, اللہ نجمع, کہ ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے ہم, عظامہ ان کی ہڈیوں کو, اللہ رب العزت فرماتے ایحسب الانسان, آیا گمان کرتا ہے انسان, تو انسان میں الف لام احد کے لیے ہے الانسان, کیونکہ اگر آپ نفس انسان کے معنی آپ کرے تو نفس انسان میں تو پیغمبر بھی داخل ہے, اولیاء بھی داخل ہے, تو وہ تو یہ گمان نہیں کرتے. تو یہاں انسان سے مراد منکر انسان مراد ہے, منکر انسان یعنی قیامت سے انکار کرنے والا انسان مراد ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بانا بناتا ہے. یہاں سب الانسان آیا گمان کرتا ہے انسان, اللہ نجمع عظاما, کہ ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے ہم, عظام ہوں ان کی, اس کی ہڈیوں کو, کہ مرنے کے بعد جب ہماری گوشت پوش جو ہے وہ قبر کے کیڑے جو ہے وہ کھا جائیں گے, اور ہڈیاں جو ہے یہ ریزا ریزا بن جائے گی, مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گی, تو کس طرح اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندگانی عطا کرے گا؟ یہ کیوں کر ہوگا, کیسے ہوگا؟ تو اللہ, حالانکہ یہ آدمی جو ہے اتنا ان کے اندر جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے جس چیز سے بنایا, نطفے سے اللہ نے بنایا, تو کیا نطفے میں جو ہے وہ ہڈیاں تھی؟ ہاں, اس میں بال تھے, اس میں ناخن تھے, ہاں, اس میں جو ہے کوئی اور چیز آپ کو نظر آتی ہے, اور اس سے اللہ نے جو ہے آپ کو جو تخلیق کر دیا, اس میں ہڈی بھی بن گئی, اس میں آنکھیں بھی ہو گئی, اس میں کان بھی لگے, اس میں بال بھی آئے, اس میں ناخن بھی آئے, حالانکہ وہاں پر اس کا جو ہے وہ کیا, یعنی بالکل جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی اور ہے بھی نہیں اس میں. اور پھر یہ نطفہ جو ہے وہ کہاں سے آیا, نطفہ کہاں سے آیا؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ خوراک بکری ہوئی تھی, کوئی حج کے لیے گیا وہاں پر کھانا کھایا, وہاں پر مختلف ملک کے جو ہے ممالک کے فروٹ انہوں نے کھا لیے. ڈرائی فروٹ جو ہم کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ کاجو اس نے کہا یہ جو ہے افریقہ کے جنگلات سے آیا, پستہ ان کے پاس جو ہے وہ آیا ایران سے آیا, اس کے بعد جو ہے وہ چلغوزہ آیا چترال کے علاقے سے آیا, اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ توت آئے, اسی طرح جو ہے اخروٹ توت وغیرہ جو ہے وہ آیا افغانستان سے آئے, اخروٹ ان کے پاس آئے دیر اور سوات کے علاقے سے آئے, یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ کھاتا رہا. کیلے جو ہے اس نے کھا لیا اندرونی سندھ سے آ رہے, آم اس نے جو ہے وہ کھا لیا وہ بھی وہاں سے آتے, سردے اور اسی طرح جو ہے وہ کیا تربوز وغیرہ یہ بھی افغانستان سے آئے, خوبانی وہاں سے آتی, کیا کیا نہیں آتے مختلف ممالک سے. بلکہ اس مرتبہ تو گرمیوں میں بھی جو ہے وہ کیا تھے, گرمیوں میں بھی جو ہے رمضان کے روزوں میں جو ہے وہ مالٹے موجود تھے, مالٹے جو ہے وہ کیا تھے بالکل جو ہے وہ دکانوں پر جو ہے وہ یعنی موجود تھے, ختم نہیں ہوئے مالٹے, جو بڑے بڑے اسٹور تھے اس میں جو ہے وہ مالٹے آپ کو ملتے تھے. ہاں جو ہمارے علاقے کے جو مالٹے ہوتے اس طرح ان میں جو ہے مزہ نہیں تھا, مگر تھے. یہ کہاں سے آئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ باہر سے آئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں کے ٹنڈے علاقوں کے مالٹے, خدا جانتا ہے کہاں سے آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا میں بکری ہوئی تھی, یہ اجزاء کھانے کے بعد جو ہے وہ باپ نے کہا لیا, ماں نے کہا, اسے نتوا بن گیا. یہ چیزیں نا کہیں اور سے تو نہیں آتے. اس کو کھانے کے بعد جو ہے وہ کیا, وہ جمع ہو گئے, من نطفہ انشاج, ماں باپ کا نطفہ آپس میں مل جاتا ہے, اس کے ملنے سے جو ہے اللہ انسان کو جو ہے وہ کیا عطا کر دیتا ہے, بچہ اور بچی عطا دے کر دیتا ہے. تو دیکھیے یہ نطفہ انسان کے اجزائے بدن پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے, اللہ نے اس کو یکجا کر دیا, نطفے کی شکل دے دی. تو اگر وہی اللہ اس آدمی کو مرنے کے بعد یہ دوبارہ جو ہے اس لیے بکھر جائے, یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کیا ہو جائے, اسکیٹر ہو جائے, بکھر جائے, جل جائے, جلنے کے بعد اس کی رانگ جو ہے ہوا میں اڑا دی جائے, تو کیا وہی اللہ جو ہے دوبارہ اس کو یکجا کرنے سے قاصر ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا وہی اللہ جو ہے نہیں کر سکتا دوبارہ کہ اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہی اللہ جس نے پہلے جو ہے اس کو جمع کر دیا, اس کے منتشر اجزاء کو جو ہے جمع کرنے کے بعد اس کو ایک شکل دے دی. تو اگر دوبارہ جو ہے یہ منتشر ہو جائے تو کیا دوبارہ جمع کرنے پہ اللہ قادر نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ایحسب الانسان, ایحسب الانسان و ایا گمان کرتا ہے منکر انسان, اللہ نجمع عظام, کیا ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے ہم عظام ہوں ان کی ہڈیوں کو, اس کی ہڈیوں کو. اللہ رب العزت جواب دیتے بلا بے شک جمع کریں گے ہم, بلا بے شک جمع کریں گے ہم, قادرینا, ایسی حالت میں کہ قدرت رکھنے والے ہیں ہم, اعلی اس بات پر ان نسوی بنانا کہ برابر کر دے ہم بنانا ان کے انگلیوں کے پور کو, اللہ رب العزت فرماتے بل یرید بل بلا قادرینا, بلکہ جمع کریں گے ہم, قادرینا ایسی حالت میں کہ قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ جمع برابر کریں گے ہم, نسویہ برابر کریں گے ہم, بنانا ہوں ان کی انگلیوں کے پوروں کو, پورے بدن میں جو سب سے چھوٹی ہڈی ہوتی ہے وہ انسان کی جو ہے انگلیوں کی, یہ پور کی ہڈی ہوتی ہے, یہ سب سے جو ہے وہ کیا ہے چھوٹی جو ہے وہ ہڈیا ہے, یہ انگلیوں کی جو ہوتی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے میں تو اس پہ قادر ہوں کہ تمہاری انگلیوں کی ہڈیوں کو جمع کر دوں گا, یہ پور, اس کے مقابلے میں یہ باقی یہ ران کی یہ ہڈی یہ تو کافی طویل ہوتی ہے, یا بازو کی ہڈی یہ تو کافی طویل ہوتی ہے, یہ تو انتہائی چھوٹی ہے. ہاں تو اس کو جو ہے اللہ رب العزت جب جمع کر دے گا, ہاں ان ہڈیوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جمع کر دے گا, تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ کیا باقی کو اللہ جمع نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے بلا قادرینا اعلی ان سوی بنا, بے شک جمع کریں گے ہم اسی حالت میں کہ قدرت رکھنے والے ہم اس بات پر کہ جمع برابر کریں گے ہم اس کے انگلیوں کے پوروں کو. بل یرید الانسان, بلکہ چاہتا ہے انسان, بلکہ چاہتا ہے منکر انسان, لیف جورا اماما, تاکہ جھٹلائے اماما آئندہ دن کو, یا آنے والے دن کو, بلکہ چاہتا ہے منکر انسان, لیف جورا, اس لیے کہ جھٹلائے انکار کرے, اماما آنے والے دن سے, یعنی قیامت کے دن سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت میں جو یہ بانے بنا رہا ہے کہ کس طرح مرنے کے بعد جب گوشت جو ہے وہ کیڑے کا آئیں گے اور ہڈیا جو ہے وہ مٹی بن جائے گی تو کس طرح اللہ ہمیں جمع کرے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ قیامت سے انکار کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ قیامت سے جو ہے وہ انکار کرنے, یہ بانے بنا رہا ہے حالانکہ یہ قیامت سے انکار کرنے والا ہے. مگر انکار کبھی ڈائریکٹ ہوتا ہے کبھی انڈائریکٹ. ان کا انکار جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے. کس طرح جو ہے وہ کرے؟ تو ایک معنی یہ ہے بل یرید الانسان, بلکہ چاہتا ہے منکر انسان, لیف جورا اماما, اس لیے کہ جھٹلائے انکار کرے اماما آنے والے دن کو. اور قیامت کے دن کو اللہ نے اماما اسی وجہ سے کہا کیونکہ امام یہ لوگوں کے آگے کڑا ہوتا ہے. لوگوں سے کیا کڑا ہوتا ہے؟ یہ آگے کڑا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قیامت بھی آنے والی دن ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی آنے والی دن ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا اماما. دوسری معنی بل یرید الانسان, بلکہ چاہتا ہے انسان, منکر انسان, لیف جورا, تاکہ بدکاریاں کرے, بدعمالیاں کرے, اماما آئندہ کے لیے بھی. بل یرید الانسان, بلکہ چاہتا ہے انسان, منکر انسان, لیف جورا, تاکہ بدکاریاں کرے, لیف جورا, تاکہ بدعمالیاں کرے, اماما آئندہ بھی. اماما ہوں آئندہ بھی. یہ آدمی جو قیامت سے انکار کرتا ہے تو اس کا اصل مقصد اور مدعا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اپنی عیاشیوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے, یہ اپنی بدعمالیوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر قیامت کو بھی مانے گا, بدعمالیوں کو بھی جو ہے وہ کرے گا, تو لوگ ان کو کیا کہیں گے کہ تم قیامت کو بھی مانتے ہو, اللہ کے سامنے تم پیشی بھی کرو گے اور تم ان کاموں کو ذرا دیکھ لو, حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, جائز اور ناجائز کی تمیز تم نہیں کرتے, حق اور باطل کی تم تمیز نہیں کرتے, یہ تم کیا کر رہے؟ تو یہ کیا کر رہے؟ اپنے بدعمالیوں کے لیے راستہ ہموار کرتے ہوئے یہ قیامت سے انکار کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ قیامت سے انکار, کیونکہ ڈرایا جاتا ہے, اپنی بیوی حلال ہے پرائی بیوی حرام ہے. ٹھیک ہے, جب ان کو منع کیا جاتا ہے تم یہ کام غلط کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ جو ہے کیا کہتا ہے جواب میں, کہتے یار قیامت قیامت پہ قلعہ چاہ رہا اس نے جوور شبیا بور سر گورو تو تم رگڑ سڑے رالی جو تو بور سر گور. تو یہ جو ہے یہ بات یہ مولیوں کے دبکے شبکے ہیں. تو یہ جو چاہتا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے یہ اپنے گناہوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری کرے. اکثر لوگ جو ہے وہ بانی بناتے ہیں مختلف کام, قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتا, بانے مختلف بناتے ہیں, آپ کا کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو وہ اپنی عیاشیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنی بدکاریوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہ پھر جو ہے عیاشیاں نہیں کر سکوں گا, پھر جو ہے وہ لوگ کہیں گے یار قرآن کے سامنے بیٹھتے ہو یہ کام بھی کرتے ہو. وہ کہتے یار نہ بیٹھنا ٹھیک ہے, مگر اپنے عیاش قرآن کو چھوڑ دیتا ہے مگر عیاشیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے بل یرید الانسان, بلکہ چاہتا ہے انسان, لیف جورا اماما, اس لیے کہ بدکاریاں کرے, بدعمالیاں کرے, اماما آئندہ بھی. یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری اور ساری رہے, اس میں کوئی جو ہے انقطاع نہ آئے, اس میں جو ہے کوئی ٹوٹ پن جو ہے وہ پیدا نہ ہو, یہ چلتا رہے گا. یسأل ایانا یوم القیامہ, پوچھتا ہے ایانا کب ہوگا, یوم القیامہ روز قیامت. پوچھتا ہے کب ہوگی یوم القیامہ روز قیامت, قیامت کا دن جو ہے وہ کب آئے گا, یہ سوال کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس سوال کو چھوڑ دیجئے کہ قیامت کب آئے گی, وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی, مگر تم نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تیاری کی ہے. کہ تم نے قیامت کے لیے جو ہے وہ تیاری کتنی کی ہے؟ کام کتنا جو ہے تم نے اس کے لیے کیا ہے. رزلٹ کا تو وہ آدمی جو ہے وہ پوچھے جس نے کوئی اتورا کیا ہو, کوئی کام کیا ہو. اور جس نے کوئی کام جو ہے رات جو ہے پرائی لڑکیوں کے ساتھ بات چیت میں گزارا, چیٹنگ میں گزارا, تو وہ کیا جو ہے رزلٹ کا انتظار کرے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آج تو یہ فیشن بن چکا ہے, پرائی عورتوں سے بات چیت کرنا یہ فیشن بن چکا ہے. گاڑی میں جاتے ہوئے جو ہے وہ بجائے اس کی کہ وہ کہے یار کسی کے ساتھ جو ہے وہ میرے انٹرپشن ہو جائے, بات چیت جو ہے وہ ہو جائے, یہ اچھی بات یہ ہے بس کان میں لگاؤ. میرے دکان میں جو ہے ایک آدمی, ایک لڑکا تھا ینگ 20-22 سال کا جو ہے وہ لڑکا میرا کسٹمر ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ آیا تو بات چیت جو ہے میرے ساتھ کر رہا تھا, مگر وہ دوسرے کے یعنی بل جگہ کو انڈر شو اس جو ہے کان میں اس نے ہینڈ فری جو ہے وہ ڈالی ہے, تو میرے ساتھ بھی جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا. تو اس نے کوئی بات جو ہے 2-3 مرتبہ دہرائی تو اس نے جو ہے نہیں سنی. نہ وہ تھی دخری لوری لگ سواروں کا کہنا نمائے وہ آکی دخری لور خدا کہنا سڑے سڑے نگوری خبریں وہ سارا کہی نہ رو میرا تو خپش ہوئی رہا دا خو کاک دے زمو ما یار دا سنگ کاک دے یار اس مثال تو سر دری دری پیرے دت زیو خبر کو مو دے مام کنفیوز کئی زانم کنفیوز کئی نمائے عزت دے ما سر دے خبرو شروع کی سبے پوئے کم نکر یو شے غاڑی کل بل شے زول اگر آوالم ہوئی دان ہوئی بل دے چھ بل والر آوالم ندا آگن دانے نو لگ زان ما تا متوجہ شے زبرے پوئے کم کم دے غاڑی تھا. تو یہ ہماری جو ہے آج فیشن بن چکی ہے. حالانکہ یاد رکھو خدا را یاد رکھو اس چیز کو خپل طور سرو بانے چلے کا ناغا یاد او یرے گے او خلق او یرے گے. یاد رکھو کہ ڈر جاؤ ان پر کہ جو کسی اور کے ساتھ اس معاملے کو کرنے والا ہے اس کے گھر میں اپنی ان کی بہنیں بیٹھی ہے اور خدا ان کو دکھائے گا بھی کہ وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ چیٹنگ کر رہی ہوگی, وہ بات چیت جو ہے وہ کر دی, تمہیں اللہ دکھا دے گا. کیا کرو گے پھر تم, کیا کر سکو گے؟ تو خدا رہا اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دو, صحیح زندگی جو ہے وہ بسر کر دو. کیا ضرورت ہے بات چیت کرنا چاہتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ کرو نا. یہ ضرور ہے کہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ تم بات چیت کرو گے فضول اپنے ٹائم کو. فرشتے دیکھو یہاں پر بیٹھے, دائیں سیٹ پر فرشتہ بیٹھا ہے, بائیں سیٹ پر جو ہے وہ فرشتہ بیٹھا ہے. تم ان کے سامنے جو ہے ذرا تصور میں تم لاؤ, جب تم پرائی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہو تو یہ فرشتے آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے, کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ اسی طرح جو ہے وہ اللہ, اس سے تم کہاں چھپ جاؤ گے؟ تو یاد رکھیے یہ آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کر رہی ہے گناہ کی طرف تمہیں جو ہے وہ کیا کر رہی, آپ کو جو ہے یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ ترغیب دلا رہی, اکسا رہی ہے آپ کو گناہ پر. پہلے تم بات چیت کا مزہ لو گے, اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ڈیٹ ہوگی, اس کے بعد اور کام ہو جائیں گے. تو خدا را ان کاموں کو جو ہے چھوڑ دیجئے. یہ کام جو ہے یہ اچھے کام نہیں ہے, یہ نوجوان کرتے ہیں, بڑے کرتے ہیں, خدا جانتے میں نہیں جانتا قرآن سامنے پڑا ہوا ہے کیا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کروں گا, کیونکہ میں آپ سے جو ہے وہ کیا جانتا ہوں, آپ میرے بارے میں جو ہے وہ کیا جانتے. مگر اس چیزوں کو جو ہے آپ چھوڑ دیجئے, آپ ذرا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو جائیے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے کتنا سکون ہوگا. کم از کم ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی یہ موبائل گھر میں جو ہے کس کے پاس پڑا ہے, مجھے کبھی یہ ٹینشن نہیں ہوتی. کس کا جو ہے وہ میسج آیا اور اس طرح جو ہے وہ کس نے جو ہے اس کو دیکھ لیا, نو ٹینشن. اور اس کے مقابلے میں جو ہے آگو بیا گزل نہ استی ہر سڑے دا بھائی ہو دا موبائل گلے پٹ پٹ سو تھا اکثر پہ آواز بن کھڑی ہوئی جسوک نہ ٹنگ بو رہی نہ ٹنگ بو رہی. تو یاد رکھے خدا را ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دی. کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو یار؟ تو اللہ رب العزت فرماتے یس الو ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے انسان منکر انسان یوم القیامہ کہ کب ہوگا روز قیامت. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, پس جب چندیا جائے گی آنکھیں, پس جب چندی آ جائے گی برگی بروگی وہ تو پختوں کی منگوائے سو تو منگوائے پختوں کی وہ تو منگوائے فیضا برے خل بسر پس کل چی برگی بروگی شستر گی دا تور اسپین چی دے دا پکی گڑ وٹ شی تور پا بر لات شی سر پستر گو کی چی دے سپین خکارے شی دا زن کدن حالت سمجھا گئی تو اردو میں اس کو کہتے چندیا جانا اللہ رب العزت فرماتے فیضا برے خل بسر پس جب چندیا جائے گی آنکھ یہ موت کی جو ہے وقت کا تذکرہ ہے اس میں کیونکہ موت جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی جو ہے قیامت ہے آدھی قیامت تو ہے نا کہ جس میں جو ہے وہ موت آ گئی تو قیامت آ گئی کسی اور پہ آئے گی یا نہیں اس میں تو آ گئی نا ادا گیدڑ خبر میں ہوتے ہو پہ رکھے وہ کنوا کڑی وہ گیدڑ کی کہانی بات سنائی تھی نا کہ گیدڑ جو ہے اس کو گاؤں والے نے جو ہے وہ گھیر لیا تو وہ جو ہے بڑا ہوشیار تھا اس نے فوراً جو ہے ان کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے مار دو گے تو قیامت آ جائے گی لوگ بڑے حیران ہو گئے بے زبان شیر کہ دیکھ لی اختیار ہوئی کہ اگر مجھے جو ہے قتل کر دیا تو قیامت جو ہے برپا ہو جائے گی وہی بے کھوڑ لی انہوں نے چھوڑ دیا جیسے جو ہے یہ ان کے کنٹرول سے جو ہے وہ باہر ہو گیا ہاوتی سنگھ تھا دھوکہ اوکھلا وہ دکھان دل دھوکہ دے اوکھلا تو اس نے کہا دھوکے کی کوئی بات نہیں ہے اگر کسی پہ قیامت آتی یا نہ آتی تو اگر تم مجھے قتل کر دیا جاتے تو مجھ پر تو قیامت آ جاتی نا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیضا برق البصر پس جب چن دیا جائے گی آنکھیں وخسف القمر اور بے نور ہو جائے گی چاند بے نور ہو جائے گا چاند وجمع الشمس والقمر اور جمع کیے جائیں گے سورج والقمر اور چاند کو یا تو یہ قیامت کی حالات ہے اور یا یہ جو ہے متعلق ہے کیا قیامت سے متعلق ہے کہ اب جب قیامت برپا ہوگی فیضا برق البصر پس آنکھیں جو ہے وہ گھبراہٹ کی وجہ سے چن دیا جائے گی اور اسی طرح وخسف القمر چاند جو ہے یہ بے نور ہو جائے گا وجمع الشمس والقمر سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا یہ کیا مطلب ہے اس کی جو شعائیں ہیں اس کو جمع کیا آج تو شعائیں نا سورج سے شعائیں نکلتی ہیں اس شعاؤں کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ جمع کر دے یہ بالکل جو ہے اس طرح جو ہے کہ پختوں کے منہ کا کوڑے وایو بالکل جو ہے وہ گول سا ہوگا آنکھوں کو جو ہے وہ چندیا نہیں یعنی آنکھوں کو جو ہے یہ کچھ تکلیف نہیں ابھی تو آپ سورج کی سامنے جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے آنکھیں جو ہے وہ چندیا جاتی ہے تو اس دن جو ہے یہ کنڈیشن نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے وجمع الشمس والقمر ہاں کچھ لوگوں نے یہ مانی بھی کیے کہ سورج اور چاند کو اکٹھے کیا جائے یقول انسان کہے گا منکر انسان یوم اذن اس دن عین المفر کہاں ہے جائے پناہ یقول انسان کہے گا منکر انسان یوم اذن اس دن عین المفر کہاں ہے جائے پناہ پناہ کی جگہ مکان الفرار یا دوسری معنی یقول الانسان یوم اذن عین المفر کہے گا انسان اس دن عین المفر کہاں ہے جگہ بھاگنے کی کس طرف جو ہے میں بھاگ جاؤں تو اللہ رب العزت فرماتے آج تو دنیا میں قیامت سے انکار کر رہے ہو وہاں پر پھر چلاؤ گے عین المفر کہاں ہے جائے پناہ آج تو کہہ رہے ہو پیر چڑا لی سی مگر وہاں پر جو ہے وہ کیا پھر چلاؤ گے عین المفر کہاں ہے جائے پناہ کہاں پر جو ہے میں پناہ ڈھونڈوں کس کے آستانے سے اور غلاب سے جو ہے میں جو ہے اس کے ذریعے سے بچ جاؤں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا کبھی نہیں ہرگز نہیں لاوزر نہیں ہے کوئی جائے پناہ لاوزر نہ ہوگی جائے پناہ یا لاوزر نہ ہوگی نہ ہوگا کوئی فریاد سننے والا کلا ہرگز نہیں لاوزر نہ ہوگا کوئی فریاد سننے والا الی ربک یومئذ المستقر تمہارے رب کی طرف یوم اذن اس دن المستقر ٹھہرنا ہوگا, کھڑا ہونا ہوگا. الارم بھی کا اپنے پروردگار کی طرف, یوم اذن اس دن, یوم اذن اس دن المستقر ٹھہرنا ہوگا, کھڑا ہونا ہوگا, اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, بھاگنا جو ہے وہ نہیں ہو جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں جو ہے ایک پتھر ہے صخرا, صخرا صخرا جو ہے یہ عربی میں پتھر کو کہتے ہیں, اس پتھر پہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اسرافیل علیہ السلام اور حکم دے گا لوگوں کے, لوگو آ جاؤ مہربان بادشاہ کی طرف, تو ناخن بھی آئیں گے, بال بھی آئیں گے, پورا بدن جو ہے وہ آئے گا, اور اللہ کی طرف ان کو جو ہے وہ کہے گا جاؤ بھاگ جاؤ, حساب اور کتاب لینے کا دن ہے آج, تمہارا حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. تو الارب بھی کہ یوم اذن المستقر, اپنے رب کی طرف, یوم اذن اس دن المستقر ٹھہرنا ہوگا, کھڑا ہونا ہوگا. ینبو الانسان خبردار کیا جائے گا انسان کو, یوم اذن اس دن بما اس پر قدما جو اس نے آگے بھیجا تھا, وہ اخرا اور پیچھے چھوڑا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ینبو الانسان, خبردار کیا جائے گا انسان, یوم اذن اس دن بما اس پر قدما جو آگے بھیجا تھا, وہ اخرا اور پیچھے چھوڑا تھا. قدما اعمال جو انسان کرتا ہے اور آگے بھیج جاتا ہے, اچھے اعمال ہے تو علیین میں جمع ہوتے, برے اعمال ہے تو سجین میں جمع ہوتے. اور وہ اخرا کے معنی آثار ہے, جس طرح میں نے سورہ مدثر میں بھی پڑھا تھا کہ اس نے جو ہے اپنے بعد جو ہے کیا چھوڑا ہے, گناہ کی اڈی کو چھوڑا ہے, گناہ کے کام کو چھوڑا ہے, تو مرتے دم تک جو ہے قیامت تک اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلا ہوگا. جب تک لوگ اس میں پڑیں گے, اس گناہ میں جو ہے وہ پڑیں گے, تو یہ جو ہے ان کو اس کا جو ہے وہ کیا ملے گا. یہ فلم بنانے والے نہیں ہوتے, یاد رکھیے ان کا فلم جب تک جو ہے وہ چلتا رہے گا, لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے, تو دیکھنے والے کو تو بھی گناہ ملے گی, مگر جنہوں نے بنائی ہے ان کو بھی گناہ ملتی رہے گی. انہوں نے غلط کام کو چھوڑا ہے, سنیما بنانے والے, اسی طرح اور بے حیائی کا کام کرنے والے, شراب خانہ جو ہے وہ بنانے والے, اور جو ہے جو بھی دو نمبر ہے, یہاں کوئی نیکی کا کام ہے تو اس کا بھی, اس کی بھی نیکی ملتی ہے, مسجد بنایا, پل بنایا, اسی طرح جو ہے کوئی اور دین کی کوئی خدمت کر دی. تو جب تک لوگ اس سے مستفید ہوں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ آثار ہے. یہ کیا ہے؟ اخرا آثار, یا دوسری معنی ینبو الانسان, باخبر کیا جائے گا انسان کو. یوم اذن اس دن بما اس پر قدما, جو اس نے آگے کیا تھا اپنی جگہ سے, وہ اخرا اور پیچھے کیا تھا اپنی جگہ سے. خبردار کیا جائے گا انسان یوم اذن اس دن بما اس پر قدما, جو اس نے آگے کیا تھا اپنے وقت سے, وہ اخرا اور پیچھے کیا تھا اپنے وقت سے. دیکھیے رکوع اور سجدہ یہ اپنے وقت پہ کیا جائے گا تو تبھی جا کے یہ ٹھیک بنے گا. اگر سجدہ پہلے کیا اور رکوع بعد میں کر دیا تو کیا ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ بما قدما واخرا. اسی طرح جو ہے علم پہلے ہے, عمل اس کے بعد ہے. اگر کوئی عمل کی بات کرے اور علم کو جو ہے بعد میں رکھے تو یہ کیا ہے؟ بما قدم واخر ہے. علم تو پہلے, علم کے معنی راستہ, اور عمل اس پہ چلنا ہے. تو قدمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہے عمل کو جو ہے کیا کر جاتا؟ پیچھے کر جاتا, عمل کو پہلے کر جاتا. تو اس نے عمل کو پہلے کیا تھا, قدمہ واخر, اور علم کو جو ہے پیچھے کر دیا. تبلیغ, تبلیغ کے معنی قرآن کے پہنچانے کو کہتے ہیں. تو یہ تبھی جا کے ہو جائے گا جب تم قرآن سیکھو گے. قرآن سیکھ جاؤ گے تو اس کے بعد دوسرے تک اس کو پہنچاؤ. تو اس نے قرآن کو سیکھا نہیں تھا اور پہنچانے کے چکر میں تھا. تو یہ بھی کیا تھا؟ عمل کو آگے پیچھے اس نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ عمل کو اس نے کیا کیا تھا؟ آگے پیچھے کیا تھا. جس طرح رکوع کو آگے پیچھے, رکوع سیدھے کو آگے پیچھے کرنا گناہ ہے, اس طرح ان کاموں کو کرنا بھی گناہ ہے کہ تم عمل کی تو بات کرو مگر علم کی جو ہے وہ کیا علم سے انکار کرو. علم کے معنی قرآن. تبلیغ کی تو بات کر دو مگر قرآن سیکھنے کی جو ہے وہ بات نہ کرو. بل انسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان علی نفسہ اپنے آپ پر بصیرہ خوب دیکھنے والا ہے. بل انسانوں, بلکہ انسان علی نفسی ہی اپنے جان پر اپنے آپ پر بصیرہ دیکھنے والا ہے. ہر آدمی کو اپنا آپ جو ہے وہ بخوبی معلوم ہوتا ہے, کتنا ٹھیک کرنے والا ہے, کتنا غلط کرنے والا ہے, کتنا حلال کرنے والا ہے, کتنا حرام کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہر انسان کو اپنا آپ جو ہے معلوم. کوئی کام بھی کرے, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے ایک جج اندر بٹھایا ہے. ہر انسان میں جو ہے اللہ نے ایک جج بنایا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کوئی کام کرے اور اندر سے جو ہے ان کو کوئی بات نہ دے. کبھی ہو سکتا ہے؟ ہاں, کبھی ہو سکتا ہے اس طرح کہ تم کوئی کام کرو اور اندر سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ بات نہ آ جائے کہ غلط کر رہے ہو؟ اس طرح کبھی ہوا ہے؟ رشوت لیتے ہو تو اندر سے بات آئے گی, اگر تحفوں کو لوگے اندر سے آواز آئے گی یار غلط ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہے اندر سے فوراً جو ہے وہ آواز آتی. یہ اللہ نے جو قاضی بٹھایا ہے, اللہ نے جو جج بٹھایا اندر, اس کی آواز آ رہی ہے آپ کو. تو اللہ رب العزت فرماتے بل انسان, بلکہ انسان علی نفسہ بصیرہ اپنے آپ پر دیکھنے والا, اس کو اپنا آپ کو خوب معلوم ہے کتنے کتنے پانی میں, کتنا کام اس کا صحیح ہے اور کتنا کام اس کا غلط ہے. ولو القا معذیرہ, اگرچہ ظاہر کرے معذیرہ بہت سی عذرے. ولو القا معذیرہ, اگرچہ ظاہر کرے اظہار کرے معذیرہ کافی سارے عذرے, کئی عذرے, حرام خوری کر رہے کیوں کر رہے ہو, فلاں کام کی وجہ سے, کیونکہ عذر تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. بڑی عذرے جو ہے وہ ڈالتا ہے فلاں کام کی وجہ, فلاں کام کر رہا ہوں. دنیا میں تو اگر زانیہ جو ہے وہ زنا کرتی ہے تو اس کے پاس بھی عذر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چور چوری کرتا ہے اس کے پاس عذر نہیں ہوگا؟ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیا اس کے پاس عذر نہیں ہوگا؟ یہ بینک کو لوٹنے والے جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو فیچر آتی ہے اخبار میں ایڈیشن آتا ہے تو کیا ان کے عذر نہیں ہوتے؟ عذر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو عذر تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, فلاں عذر فلاں عذر. کچھ لوگ کہتے ہیں میں فلاں کام کرتا ہوں مگر میرے پاس عذر ہے, تو آپ اسے کہے کہ زانی اور زانی کے پاس بھی عذر ہوتا ہے, ڈاکو اور چور کے پاس بھی جو ہے وہ عذر ہوتا ہے, عذر کیا بات ہے؟ مگر تم اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تمہاری یہ عذر معقول ہے کہ معقول نہیں ہے, کیا تم اس عذر پہ جو ہے وہ خود مطمئن ہو سکتے ہو؟ خود ہی اپنے آپ سے پوچھو, یہ عذر تم مجھے پیش کر رہے ہو نا, اس پر تم مطمئن ہو؟ تو اگر تم خود مطمئن ہو تو چلو میں بھی مطمئن ہو جاؤں, تو جب تم خود مطمئن نہیں ہو تو مجھے کس طرح مطمئن کر جاؤ گے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آگے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَوَ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, اگر یہ ظاہر کرے معذیرہ بہت ساری عذرے کہ میرا فلاں کام ہے فلاں وجہ ہے, اسی وجہ سے قرآن کے لیے جو ہے وہ نہیں آ رہا, اور میں نے 14 علوم نہیں کیے, 8 سال جو ہے پڑھائی اور روٹیاں نہیں توڑی ہے, 14 علوم نہیں کیے. یہاں جو ہے قیامت سے متعلق ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ پر دیکھنے والا ہوگا, اس دن جو ہے بڑی جو ہے وہ عذرے جو ہے وہ پیش کرے گا اللہ کے سامنے. ان کو اپنی حقیقت کو نہیں معلوم اگر کہے گا پیر نے گمراہ کیا تھا, مولوی نے گمراہ کیا تھا, فلاں نے جو ہے یہ بات بتائی تھی, قرآن کے سامنے نہ بیٹھو, پہلے عمل ضروری ہے, علم کو چھوڑ دو عمل ضروری ہے. تو اس کو اپنی حقیقت جو ہے وہ معلوم ہے کہ اس نے تو مجھے یہ بات بتائی تھی مگر میرا خود جو ہے قرآن کتنا مجھے محبوب تھا, کتنے دل میں جو ہے وہ قرآن کی محبت میری تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, اگرچہ اظہار کرے ڈالے بہت ساری عذروں,